yi aljuna gëna noddu lil mahribi ñeel timis awal waqt ñeel gën waxtu wa kharij al masjid ci biti jakka ja suñu akhlu top dana yeexi khalilan tuti bu timis ciotey dañ koy noddal ci waxtu ñu ko daan noddal tay nodde ko ci biti jakka ja moy fañ baxoon nodde nga xamni bu fekke radio ñu daan nodde ba tay dañu nodd ci radio ba rek kon bu yëkëti ko nam dañu yëkëti ko ko defé ñi yeexi tuti nak baña gawa taxawal ndax ñi yalla may xewal ci ñu fekke ci boole gi ñu mëna ñu mën ci and moy sumay akhiru khalilan fi khawli malik ci waxi malik su yuqimu top dana liqam fi dahil masjid ci bir jakkaje ko yusalli hatem koy julli ko defé nak dal di taxawal timis dal di koy julli to may yu'adhdhinu top dana noddu li fi shay ñal ge fi dahil masjid ci bir jakkaje ko yuqimu temi liqam sumay yusalli ha top dana ko julli buñu noppé ci timis ci duñu fa jekki tasab ba ñu fay nafila ba dara dañuy dal noddal ge waye dañ koy noddé ci biir jakka ja tax dañuy bañ buñ ko noddé ci radio ba ñu genn ci bitt nodd ko nodd ko xumbu ku julli won timis defé né sa timis da jottutoon ba am ko dégg defé né sax ge da jott ci sasa ak xel yar kon nak noddal ga ge mom dañ koy defé ci biir jakka ja té bañ koy yëkëti ku nodd ka daano ñu dal julli ge bu dal jeex suma yan salifon tok la ñuul petiku wa alayhim te nek na ci ñoom isfarun dashiti leer qabla makhir shafaq jek fadu shafaq manam nañ gaaw bo timi soge genn ñibi ta fek bu woor ne shafaq fadu gut leer gam leeron ci jamono timis batay ma nga fa ndax xam nga duñ fa xare bu far ge jote len fa saw ñu wara daam waat ge ga dañu leen mëna rek ak japp dal ci julli timis julli ge daw ñibi tay dem del ci waat kon nak bu fa yo xam ta lo farba shafaq fadu ge jot taw ñu wara baamu geega tax day mëna rek ku julli ci won ci yak ji timis tok fa rek ba ge jotel fa nan lay xaw mel tax mëna nañ gaaw nokk ci geega ñibi ta fek mu leer leer gu wone ne ba legi ge jotagut shafaq fadu gut wal jamhu bole ga bi harafata ci harafa bayna dhuhri digante tisbar wa hasa at takusan inda zawali fatisbar moy retu jant sunnatu sunna la wajibatu sun sun fedale aji war lay fi waye fedli moy mahna bi bi azani and ak noddu wa iqamati ak liqam li kulli salat ñu gep julli neena bole gi ñu bole tisbar takusan ci bisu arafa bi fofé ci arafa iman day ñëk khutba ba agal dal li julli tisbar ki takusan yi boole len ñom ñaar ci wañu len boole ci kenn ku nek ñaar rak lañ koy julle lolu batay sunna su deugar la waka salika naka nonu fi jamhil maghrib ci boole timis wal hishay agge bil mustalifa ci mustalifa iza wasalim agna ilayha jëm ci mom batay boole dañu boole timis agge ci mustalifa moy bi taxawé arafa ba yant bi so dañ taxaw fas ndir dañ fay baye ko ñew mustalifa fofu lañu julle timis agge ta boole len moy jul timis fa saasa sisele ci ge to wañi ge gway timis ko duñ ko wañi mom batay boole gogu sunna su deugar la wa isa jadda dem tarna asayru dokhba bil musafir ci aji tukki je fa la ho ñal nako ay yajma hamu boole bayna salatayn digante yar julia fi akhiri waqti dhuhri ci muju waqtu tisbar wa awwali waqti al-asr ak jël doon waqtu takusan da wax ne bu fekke da ngay dem ci am loy dab bañ ma raw la xamne kon da nga yakamti dal la may nga boole yar julli yu bokkale waxtu julli bokkale waxtu nak ben muy tisbar takusan mba muy tibisa ge lolou li doy nak mo julli ge fasasa julli ge teles fasasa bala nek bool deug deug nak ba julli genn ka fek waxtom jotagut ba fek waxtom jalla waye li mu wax ni mom dañu woyé jamhan suriyan anam boole go xamni melaw rek modi boole waye ci deug deug dug boole yow mi nga xamne tukki wo sa man nga ko ndax li wax ni moy tisbar jot nga baye julli baye ba waxtan tisbar di bëgg jeex nga dal di gaaw julli ba nga no fa far takusan jot nga sussali ko ja xamne kon tisbar da ñew ci muju waxtom takusan ñew ci jël ben waxtom waye kenn ku la yaangi sa waxtu koku melew rek modi boole waye yow mi sax man nga ko yow mi tukki boko defé nak legi da nga ñak tiyaba yi ku teel julli tisbar ma nga yeex ba ci muju waxtom rek te boko tel julli ëpp li nga neel rek loolu ngay ñàkk waaye tax nga am bakkaar ndox ku ne defa nga ci waxtoon. Loolee mu wax nag ne boo dee dabu loo bañ mu raw la mooy tax nga sañ a boole lu mel ne tisbaaru takkusaan mbaa timi sa gee wax ji gën a wóor mooy ngay dab loo bañ mu raw la ak amoo lenn looy dab looy bañ mu raw la ñooye moo képp bu teereeg moom da nga mën a boole ñaari jul yooye bokkaali waxtu moo xam tisbaar ak takkusaan la moo xam timi sa gee la daañu leeral ci dëgg-dëgg ni nga xam ne moom lañ leen di boolee booleeg dëgg-dëgg muy jamxan xaqiqiyan wa kasaalik naka noonu almaxaribu timis walhisaaw ak gee. Ba tey loolu booleeg melo rek la mooy ba timis jotee jugu fa saasa da ngaa bàyyi ba gee di bëgg a jege si nga daal di gaaw waaj julli timis ca muccug muxtaaram gee jot nga julli ko ci njël beenu muxtaaram nga xam ne kenn ku ne nekk na ci waxtoom. Ba tey loolu melo wi rek moo dig boole waaye ci dëgg-dëgg dug boolee waxoon nan ne yow mi nga xam ne tukki woo sax sañ nga ko la cay am nag mooy nga neelal teel a julli timis ci njël beenu waxtoom moo lay raw. Wa ivertaxa la ndeem laxas na mooy ndeem tukki na rek mooy ndeem bëgg naa dem rek fi awali waqti salaati ci njël beenu waxtu julli wa al ula wa jëkk jamaxa mu sañ a boole xiina isin ci waxtu woowee. Lii nag moo di boole dëgg-dëgg boole dëgg-dëgg foo ko fekk am na ca julli goo xam ne julli nañ ko te waxtoom way muxtaaram jotagut wala bañ koy julli fekk na muxtaaram wees. Li wax ni mooy bu dee tisbaar tëkkusaan ba tisbaar jotee fekk la nga wàcc ci béréb da nga fas yéene boo waratee moom timis rek jant bisoo ngay wàccati mbaa timis jote la ci béréb nga fas yéene boo waratee moom fajar fenk rek ngay wàcc. Kon daañu la may bu dee tisbaar tëkkusaan boo jullee tisbaar fasaasa nga tekki tëkkusaan fasaas nga xam ne kon julli nga tëkkusaan ci waxtuom jotut bu dee timis sa gee itam daañu la may boo jullee timis nga teg ci gee fasaasee saasa te xam nga ne gee jotagut. Loolu benn anam la ci. Anamu ñaaril ba nag mooy bu fekkee fas nga yéene wàcc ci muxtaarum julli ñaareel ga niki ba muy tisbaar tëkkusaan fas nga yéene wàcc ci muxtaarum tëkkusaan mbaa ba muy timis sa gee fas nga yéene wàcc ci muxtaarum gee su boobaa kon nga julli rek julli gu njëkk ga ki booyee tisbaar tisbaar doo ngay julli te xaar bu wàcc nag ca muxtaarum tëkkusaan door ko caa julli bu dee timis sa gee itam timis rek ngay julli bàyyi gee ba wàcc ca muxtaaram door ko caa julli ndax yow sa jiital ko moom julli ñaareel ga amul benn maxnaa ndax nar ngaa wàcc ci muxtaaram moo tax. Anamu ñetteel ba nag mooy ba muy tisbaar tëkkusaan nga fas yéene wàcc ci daroor yiwu tëkkusaan mbaa ba muy timis ak gee nga fas yéene wàcc ci daroor yiwu gee. Jàppal ne moom julli gu njëkk ga moom da nga koy julli rek moom ci waxtoom fa saasa mooy bu dee tisbaara da nga koy julli bala ngaa dem bu dee timis ak gee itam da ngay julli timis bala ngaa dem waaye julli ñaareel ga nag moom ndegam da nga koo nar a jullee ci daroor yoom rekk bu la neexee boole ko léegi ak tisbaar aggugoo ci daroor yoom sax ndax yaa ngi ci muxtaarum tisbaar waaye tukki bi may na la nga far ko julli léegi mu mel ne yaa ngi ci daroor yoom woo xam ne tukki bee ko ko defal tukki bee ko ko defal daroor yi waaye la gën nag mooy nga bàyyi ba wàcc ca daroor yoom julli ko ca ndax loola mooy daroor yoom dëgg-dëgg. Ba tey bu dee timis ak gee te nga fas yéene wàcc ci daroor yiw gee kon daañu la may boo jullee timis fi saasa nga sësale ca gee nga xam ne kon gee yaa ngi ko jullee ci ca dëgg-dëgg ci moxtaarum timis waaye nag dañuy jàpp loolee nga ko jullee muy daroor yiwam woo xam ne tukki bee ko ko defal muy daroor yi waaye moom itam na nga bàyyi ba wàcc ci daroor yiwam door koo julli moo gën ndax daroor yiwam ba nga nar a wàcc mooy daroor yoom dëgg-dëgg yii nga ko julli moom sësale ko ci timis daroor yi la ci moom rek ci kaw tukki bi waaye ci dëgg-dëgg xam nga ne du daroor yoom dëgg-dëgg. Loolu nag mooy atté bi nga xamé né da nga wacc ci birëb tassiyene jog nak dem ñett mbir yoy la am bi dess nak moy yaa julliye bokalé waxtu bëggu jëk ga joté da la fekk ci yoon ngay dem nek ci sbar jot fekk la ci yoon wi wala timis jot fekk la ci yoon wi mom tu fekk la nga wacc ben birëb da fekk ngay dem koku mom ñaari anam dong la su fekke ne fas nga yene wacc ci muxtarum julli ñaarel ga niki yaangi dem waye fas nga yene wacc ci muxtarum takusan ci bu muy ci sbar takusan wala bu muy timis ge fas nga yene wacc ci muxtarum ge kon dañu la may nga bañ julli sbar fi sasa dama dem ba bo wacce ci muxtarum takusan ñëk julli sbar tek ci takusan nga xamne kon tisbar mom julli woko ci muxtaram yaang ko julli ci daro rew waye tukki be la ko may takusan nak mom julli goko ci muxtaram bu le timis ak gay itam dem yaang ci yoon yi bu nga bañ julli timis ñuy rek ba nga xamé ne ak nga ci waxtu nga wacc muy ci muxtaram ge bo wacce dal ñëk julli timis xamne kon nang ko julli ci daro rew tek ci ge yaang ko julli ci muxtaram lolu moy benn bi ci dess nak moy bo muy tisbar da nga nek ci yoon yi da nga fa ci ni wacc ci daror yu takusan wala bu muy timis ak ge da nga fa ci ni wacc ci daror yu ge kon koku mo gëna xéewale ndax dañu la may bu dé ci bar takusan nga bañ julli ci bar wé yu nga xamé né wacc nga ci daror yu takusan ba nga nara wacc su ko défé nga julli ñaar ñëpp nga xamné kon ñoom ñëpp da nga leena jullé ci daror yi julli wo ci kenn ci muxtar bu dé timis ak ge itam dañ la may nga wéwé ba wacc ci daror yu ge su ko defé lor julli yar yépp bu timis ak ge nga xamné kon yaangi len julé ci seen daror yi rek way julé wo ci kenn ci muxtaram lo lepp xéewal la xam nga né tax da fekkon nga nek ci yoon yi rek ñu may la nga yex yar yépp ba ci seen daror yu bo waccé dal len di julli bu dess nak bu fekké bo nga nekké ci yoon wi nga amone yéné man ka dalama wacc ci ent bi da sox ci bu mi ci bar takusan ba bo mi timis ak ge nga né ah man kat balama wacc dama yéné fajar fenk lolé mi tekki moy nur la julli yar julli kenn ci wenn waxtom du ci muxtar ci daror yi lol kenn du lako may ni wax ni rek kon dagam non la yow sey bo bolé jam han suri yen gañ wess won ci gannaaw moy def moy yaangi ci yoon wi demal rek bu julé gun ci ba ba nga xamé ni muxtaram mi bëgg jeex nak nga wacc wacc liko bo noppé muxtarum takusan jot nga sussele ko ci bo mi timis ak gay itam ni la kon wëyel rek ba muxtaru timis di bëgga jeex nga wacc gaaw julli ko ko defé gey jot nga sussele ko ci waay duñ la may nak mom nga gënë leen seen waxtu yépp yépp nga xamné julli wo leen ci muxtar julli wo leen ci daror yi dedet kon nak boko sétlo takal nañ la bu baaxa baax diggu soosu ni mu démé bo xolé sharab al fawakihu dawani munala wal awwal إيقاه كل صلاة في وقتها وتانيها أن ينوي النزول قبل الإسفرار في الظهرين أو في الثلث الأول في الحشاءين فإنه يؤخر الصلاة الثانية فقط وثالثها أن ينوي النزول في الإسفرار بالنسبة للظهرين أو بعد الثلث الأول في الحشاءين فإنه يخير في الثانية والحاصل أن من زالت عليه الشمس أو غربت عليه راكبا له حالتان ومن زالت أو غربت عليه وهو نازل بالمنهل له ثلاث أحوال بالنسبة للصلاة الثانية لأنه يصلي الأولى قبل الارتحال في الثلاث وللمريض ان يلنا اجي توت ان يجمع مو بوله اذا خاف ديم رغالنا اي يوخ لا بو ديف نتكو على عقله في خلم حين الزوال فتسبار وهنا خروج اكفا صبا سو توت توت جو خم دال ياكار غا نه تسبار جوت نا واي جامني توكسان موم تغي خم دو اند صبا من كو جولي با تيس جوت نا غا توت رغال ني وقتو جي ايتام داي فك غا تولي سي خم دو من جولي جي سي وقتو kon dañu may nga daldi bolé yar yépp fa sa fofu nak nénañu amna lu fi mata leral bam defene bu agge ci waxtu ñaarelo niki tekusan day fekk mu xam babok bam tollo ci waxtu ge day fekk mu xam ba tax mu boole ci sabar tekusan bam boole timi segge su agge ci waxtu ñaarelo niki tekusan jamba ca geega te xam gam yaakarum daluko kon na bamu ci waxtu wa don ci sax darori wayit li rek darori ci xol rek na bamu joju wax lañu sukkandiko amna sax ñune du baamu waye dal na baamu lañu sukkandiko wayn kaana dem nek na aljamh boole ga arfaq di gëna ñamante bi ci mom li batani ngir biir bi bu nek ci mom won hay ak lu melni mom jamaa kon mu saña boole wasata waqti dhuhri ci digg waxtu tisbar wa hinda ghaibati shafaqi ak fa faduk shafaq da wax digg ba rek waye muju waxtu tisbar la jublu da wax ni batay bu fekke nga amé jangoro yo xamne julli golen nga jog wadjal ko julli ko mom dong dalay metti niki nga amé bir go xamne jogut nga amé rodi bir am japp mën ta yag yow kon nañ lay may rek batay jam xam suriyan biñ waxon kon bu ci ba joté man nga bayyi rek bañ ko julli fa sasa dama dem ba muxtaram di bëgg jeex nga dal li wa julli ko ci ben japp bo noppé takusan jot nga sele go ci xamne batay ko yaangi sa waxtu nga bayyi ba chef di bëgg faddu xamne kon fofa la muxtarum timis dem ge tambalé fofa bo wajé dal di gaaw nak julli timis ci waxtom mu ci mugg julli ge ci ngeel biñ waxtom nga xamne kon batay jam han suriyan la manam melew rek modik boli way kenn ku ne ñew na ci waxtom julli gu jëk rek mom nga yéxé ba ci mujj muxtaram légui nak ngant tax nak mom dañ la bindal tiyaba yi ku jili won jili ko ko ci bami doora jot wal muhma ka yu khabal halay ci mom la yaqdi zu fay mala nga xamni xaraja gelna waqtu waqtu mo fi ihma'i ci xamum ga wala la jige war nga and ak sa sago waye ko xam doon xam bu xini dañuy xer le na ci waqtu wa fekke japp ne ni gannaaw bu xini man na fe lab am ci baraka jili ga war ko fekke japp ne bu fi labon du ci man am baraka jili gogo wacc nako non lañ koy xete wa tahamna wa yaqdiduna fi ma la nga xamne afaqiqina fi waqti ji waqtom mi ma ci la nga xamne mu diko dana jot ni bu ci mom rakatan abraka faqtar toklu ko min salawat ci ay julli aw neena jamane wu xime lañu xet dañu natale ak labam ne bu labam ba agal dal ndax man na fi julli abraka mbadet bi xete lolu xajna fa rek julli ga war ko fek lu xaju wa julli du ko war wa kazalika naka noné al haidu aj mbeureug je tatahur bir mom dafa lab jigen ji amone dara dara di jeex mana don deeti mbeureug mana nek deeti wasin waxtom jeex dañuy xele dess ci waxtu ba xam man na fa lab am ci rakam dit su fekke ñu tollole lab man na am pour am ci rak kon julli gogo war nako bu gawte dem sangu itam du tey rek muy borbu dal ci losam fa isa baqiy dem dess min nahar ci becc ba ba da tuhriha ci gannaaw labam nga bi xewi tawal julli yeex xam sa rak haat juroom rak salat kon wara julli ak dhuhra tisbar wala asra takusa ene bu non ci becc bi mu dem ba yag mu lab ñu seet su digënté ñant gi so ñu japp ni man na fi sangu mo nopi julli fi ci rom rakka kon ñu japp ni kon yaar yep ko war moy tisbar war nako takusan war nako ndax xam nga man na julli tisbar ba agal mu dess ben rakka mu dawal ko takusan bala jant be so te julli mo boku duggalé ni ben rakka ci waxtom rek day man duggal nga lepp kon fekke digënté ñett gi so juroom rak xal na fa day japp ne kon yaar yepp ko war bu ye xam tolo ye xa sangu ba dalay duté rek bor baangi ci aw lo sax wa in kaana dem nek na al baqi aji dess min layli ci guddiga arba'a rak'at di ñent rak salat kon mu wara julli al maghribati mis wal hisha ge su fekke dafa laap ci guddigi ñu xéet digënté su no fajar di fenk ñu mën fa julli ñent rak ganaw bu labé a buñ ko tolole la ba nopi sangu mo nopi ministre fa julli ñent raka day japp ne kon tiss war nako ge war nako ndax xam nga bu julle ti bis ñet dañ na ma dawal ge ben bala waxtu wa jeex te julli boko duggalé ben raka ci waxtam rek lepp duggu na mel na ne su ba kon degam ñent raka mën na fa res ganaw bu labé kon yaar yep koy war wa in kaana dem nek na min nahar ci becc ba aw min lolé ci guddiga aqalla di yes min talika ci lolé salat kon mu wara julli as-salatu juliga al-akhiratu gay ju mucca xam nga fay wessu won ci becc da la ba nopi ñu tollole ne mëna fay juli juroom rakka ñu waxane kon tisba taksan ya yep ko wara fekko juroom rak xajoo nak ñent fa ba ñaar ba ñett ba ben day japp ne kon loola taksan mujju rek moko mom xamne kon tisbar mu wacc nako waye taksan mom war na ko julle ko ye xam tolay tamuy bor rek bu la ci guddi gitam ñent lañu waxon ne ganna bam laabe ci deret ja bu nat lay ne man na fe laab ci sangu juliti ñent rak kon yaar yep ko war mu timi sa ge bu len ko yees nak moy ñett rakam ba ñaar ba ben lolou dañ koy momalé geew bi nga xamni mo muccu xamné kon geer rek mo koy war waye timis mo wacc nako wa in hadat dem bërek na li hada taqdir ñal gëna natalé lam taqdi kon bu wara fay ma la nga xamné hadat bërek na fi waqti ci waxtom wa man dal fu la wax ni la rek bu labon ci ay jamono ci deret ñu sét ni man na fe amuk lab julli fi nangami rak nangam kon war nako xamle yoy jamono bu yeexale julli ci sagante bo wone fa dara jiss ci kal ko dara dikal ko jumeeku don julli ga wacc ko ñu misal ko ci bu fekkon ne tisbar da jott ak san jott mom jigen julli wu ci dara baye baye ba nga xam su ndugal ci jant bi so may sa fe julli juroom rakka mu gis dara xam nga dara da fañ tay la bu dara da ñew su baba yaare pou ko wacc tisbar wacc na ko tak san wacc na ko xana ñu japp na rek mbeureum ci waxtu dëg gis na dara ci seen waxtu kon wacc na ko batay fekkoon ni timis tayo ci liwu ko geejo ci liwu ko dama dem ba nga xam su ndigante fajar bes na fe julli ñent rak rek mu dal gis dara day japp ne kon yaar yepp ko wacc ndax dëgam bu la doon ci ay jamono yaar yu war ko bu ci xelal kon ci ay jamono yaar yepp wacc ko wa in hadat dem bërek na li arba'a rak'at ñent rak mi non haal ci becc fa xalla top lu ko yees ila rak'at ba ci ben rak'a aw sa rak hat wala ñeñ ñet rak na leen ci guddi ila rak hat ba ci ben rak qadat kon mu wara fay as-salatu juliga al-ula ga ji jek faqa dong fekkon ne legi beccëk bi tisbar da jep juli wuko takusan jep juli wuko ñu xaar da nga xam suñu digënté jant bi so nak juro xali fi mom jamane ma gis na rek dal mom mes na fa juli ñeñ rak ba ñaar ba ñett ba ben dañu japp ne kon dañu momale lola takusan mu mujjibi xamne kon warna fay tisbar tisbar mo ko warna ko fay ndax li dess ci ngisse deret la dess ci waxto julli gu mujjiga lañ ko momal te moy takusan wa bu don ci guddige itam nga set ne julli tiss julli ge dama dem ba nga xam suñu gën fajar di fenk la fa dess ci man ko fa julli dal mom moy ñett rakka mba ñaar mba ben xam nga gën julli fa xaj kon lay jappale gis na deret ci kaw julli ge mi nga xam ni mo mujjé xamne geega wacc nako waye timis nak mom bismillah be warn ko fay bor waxtu defo wutef na fi haydha ci ak mbeureugum li arba'a rak'at ñeñ ñent rak'a min lay li ci guddi fakhila waxes na misnu salik kem lolé waxila waxes na innaha nak mom hadith mbeureugna fi waqti ma jil waqtu fala taqdihima kon len fay ñom ñaar dañu wuté ci bu fekkon ne timis tayat julli wuko geejat julli wuko dama dem ba nga xam digëntu yu fajar di fenk mes na fa julli ñent rak'a xam nga ñent rakay bu fekkone jamono yim la do won la ci dara xam nga yaar yepp koy wax xala ñu wax ne kon ñent rakka man na dawal ñet ñu timis tuul ben bi geex xay bu ron ci laap mom ni ngi ko waxe won yaar yepp koy wax legi nak mom du ak laap da ca gis dara da dem ba nga xamni ñent rakka xaj digeenté mo xel di fenk mu gis dara am boy jaatu wax ci gëna woor moy da ngay wax ni yaar yepp wacc nako da nga waxe won rek ne bu ron ak laap mu war ko fi itam yaare fukoy wacc muy tilisage waru ci aljul genn am ñu dédé dañ ñu momalé la dess gey rek xam ñent rak rek mo dess té gey ñent rak la da am ñu wax né kon légui dañ ñu momalé la dess ci waxtu wa gey xam né kon gey ci la gis dér rek wayé tilis war na ko fay ci nak mom da ñu ba ci ñent rak la ci gëné digëntu fa la di fenk mu ci dér rek té ñu wuté na da am ñu wax né batay yaare fukoy wacc ndax gisé dara ci waxtu ñu ñaan ñepp am ñu dédéet ndegam ñent rak la té gey ñent rak la dañ koy momalé gey rek xamna kon gis na dér ci gey rek wala fay timis nak mom bis bu labé timis ci bor bu nek ci galu ci awlo sam sey bo rek japp li gëna wor moy ndegam mom bu laban ci yoy jamono yaar yepp war ko patay bu gisé dér ci yoy jamono yaar yepp rek koy wacc joju wax mo gëna wor wa man ayqana kulu bil wudu'i ci am japp wa shakkati musiki sak fi al hadith ci am toj ittada am tambali wat al wudu njapma manam ko xamne worna ko ne jappon na way legi day xel yar ba xam japp momu toj na wala tojut day japp li gëna woor rek moy toj na na jappat moy nak mo am xelam da baxut bis bu ne mo dal ko ben yaan kok moy ku takko sik sak koku mom bu ko lol dal itam ni tey japp mom rek ndax bu toppe xelamu yak mom da ko dal yakal dinem ndax wasosa jax jax mom day yak dine ci ciusan motax waman dhakaraku fatliku min wudhuhi ci jappam ma shay'an dara mimma ci la nga xamni ko mom fariidatun farata la minhu ci japp mi ñu seet fa in kaana dem nek na bil qurbi ci ak jege ahadamu baamu dalika lolé wa maag la nga xamné yelih dana sos ci mom wa in tataawla dem yag na dalika lolé ahadahu baamu ko faqad dong lolé lañ ko jang ci jawhar ana bu fekke ba ngay japp da nga ca faté won lo xamné farata la kon ñi seet wax bo gaawé fatali ko te yegut jëmmi la nga faté won mu mëno ko ñak def faaw nga def ko waye dañu sopp na boko defé nga jall baamu wat la sesseñ ci mom melni ku jappan ba tollu fofu ci misal bo faté na wax sa loxum ndey jor bay nga farata sox gaawé fatali ko bo diké mën la ñak raxas loxum ndey jor waye dañu sopp nak bo raxas loxum ndey jor nga jall raxas bop ca moñ jall ca bop ba jall ca noppi jall du ca tangay melni ku jappan ba tollu fofu té lu bo yewon ci farata ja kessé yëm ci may raxas loxum rek yëm ci mu dal di bax waye sopp na nak baamu gogou la ca topo lolu moy bingo gawe fatliko fekke dang ko yexa fatliko bu yag nak mom bo dikke farata ja kesse ngay def waye duñu sopp sax nga jall baamu la sesuñ ci mom fofu rek mamu tekkale wa in tahammada dem tayna dalika lolé ibtada mu wara tambali wat aludo ñappuma in tala dem yag na dalika lolé da wax na bu fekke nga japp yag nga tay ko melni ku baye ñapp mi xamne ko ñak gi sesele mom ya ko tay wala nga japp nopi baye ci farata te tay ko ko xam nga da ngay fere yalla doole sussele gën na waxon nga def ko ñapp mi ci bi ngay japp defoko te ya ko tay kon jëm ñapp ma lepp day yaqko waaw soy japp baye ci farata bo xam defoko te mom ya ko tay bu yag rek mu yaqko tax dañu won al muwalatu tin ko al fawr ci tere ndoy sussele ci bota bu xasse tambali lu nepp tak ci la ci tok bo moy agal lol dina farata la kon xam nga bo baye farata tay ko demo ci mom yag lolou defoko te yakute kon soba ñap ma day yakko wa in kaana dem nekkon qad sallaa di julli fi jamihi zalika ci mbollem lolé ahadamu baamu salaatahu jullem nga abaran faaw wa wudduhu ak ñapam sa yo fatte farata nak mom dem julli kana ba nga fatte ku ne ah ñap ma kat baye won na ci farata xamna kon julli nga julli won mom du bax ta xam nga farata mom bu ben rek manke day melne la nga don def dara amu ci far demo ci dara kon nak sa yo faté ak ciir ci ciir ñap yi dem julli kana ba nga fatali ko ko so defé la nga faté won sey bu baam baat lepp lo julli won du bax wa in zakara dem fatali ko na mislan mad madati kem ka laxniku wal istinshaah ak saraxniku wa mashil udunni ak musañaar nop ñu sét fa in kaana dem nek na qariban di aji jégué fa xala mu def dalika lolé wala ñu xit té du baamu ma la nga xamné baade ho nek na ci gannaaw wa in tataawla dem yag na fa xala mu def dalika lolé li ma ngir li nga xamné yustaqbalu def na ko jublu ci ay julli wala ci yeneen jaamu yalla patay wala ñu xit té du baamu rek ma la nga xamné salla julli won nako xabaal ya xala ci ñëk mi def dalika lolé manam bayyi sunu mom tax ko dis dara su fekke da ngay japp da nga ci bayyi sunu melne nga faté galox ndiko ba saxandiko ba ma sa say nop sa yo ko fatliko dañu sét ba xam fekke sa ñap ngeen nga ko téw ba defaat ci geneen jaamu yalla ñu taamu nga dem def sunu soosé ndax boy defaat geneen jaamu yalla fekk sa ñap mi matalay sunu mo gën ñap manké sunna waye bu fekke da nga yaq ñap mi légui niki yaangi bëgg dem ci wana wa légui kon do a yo ngay defi sunu soosu waye ndegam xass bëgg nga téy ñap mi nak mom ba defaat geneen jaamu yalla dañu bëgg nga dem defi sunu soosu nga faté won ndax boy def geneen jaamu yalla fekk ñap bi matale ay sunna mo gën manki sunna du tax la nga julli won dara yaqku ca ndax bayyi sunna mom di yaq ñap di yaq julli wa mun salla ku julli hala mawdihin ci abbirab tahirin bi ajlab min hasirin ci romb jaan ci wolof ngi wax tasarant tasarant baat wolof la bu yag waye moy romb jaan wa bi mawdihin ta nek ci abbirab akhara benen min hu ci romb jaan gi najasatun sowe fala shay'a di dara halih di ko wax ene bo do julle ci agram bi jaan mbab topi mba sa jaada bi nga wax ni la lepp sa jaada gi da wara set wecc ci sobe wala lepp topi bi ba lepp pasam gi dedet fa nga xamne bo do julli seccer diko laal rek lañ japp ni moy sopp julikaay fofu mo bu fekke takku sobe rek dara laaluk sobe rek baxna man ngay julli ci tok bi soyet sobe nek suay waye da nga ñew yitu wala mom dara fi nga julli won dara laaluko ci rek kon baxna da nga julli rek lañ japp ni moy sobe bu julikaay wal mariidu ajtawat idha kaanu dem nek na ala firashin ci alal najisin bi aji sobe wu fala ba sa'id an yabu sota mutallal halay ci kawam tawban malan tahiru mi ajlab kasifa mi ajfat wa yusalli yatim julli halay ci mom fat gogu moy tal rek nga wax kasifa mi ajital dafa wax ni bo tawate ba nga xamni wacc yomb la bu fekke lal di nga nek da am sobe itam bu fi lalé topi bu set te tal rek wala am balan mu set te tal rek wala der mbalé na tal ni bax da nga mëna julli ci karalal ba dara neku ja waye mënañu gattal ci ne ku tawet ak ku tawet ci jëm bu bëre bu amé sobe dal mom bu xasse lal ni tal te lab rek mën nga ci julli lolou mom ku taw dong mom ko wa salatul mariid julik aji tawat in lam yaqdir lim atamut hal qiyam ci taxaw salamu julli jalisan bi muy aji tok in khadara lim atanna hal tarabu ci frank layo wa illa ndé mënu ko fa bi qadri taqatihi kon nek na ci kem katanam ñinga jang won ci jofur nak mo gëna neexata.